يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. دویم قانون الله تعالی بیانې پر آیات کې حاصل د آیات دارې، اے مجاهدینو که تاسو کامیابی غواړئ د الله تابعداري وکړئ، د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکړئ، د الله تابعداري سره د قران تابعداري، د الله تعالی د پیغمبر تابعداري سره د هغه د سنت طریقو تابعداري وکړئ، کامیاب بشئ همیشه لپاره. خدا خواله چې قران ته وکړي کنه، چرته حدیث ته وکړي کنه. ای ایه الذین آمنو، ای ایمان والو، اطیعوا الله تابعداري کوئ د الله تعالی و رسوله د الله تعالی د پیغمبر، خصوصا په باب د جهاد کې راغی تابعداري وکړي. ولا تولوا عنه، او مخ ماړوي دا غینا بمخالفته. تفسیر جلالین وای مخ ماړوي، یعنی چې الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر مخالفت وکړي. ولا تولوا عنه، علامه بیضاوی رحمت الله علیه وای، او تفسیر ماجدی لیکلی دی ولا تولوا عنه یعنی عن الطاعه، ادا الله د الله تعالی د پیغمبر د تابعدارین مخ ماړوي. وانتم تسمعون، او حال داله چې اوری تاسو قران او حدیث. وانتم تسمعون، مفسرین لیکلی دی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای، وانتم تسمعون دعاءه للجهاد، الله تاسو جهاد طرف طرف ولی، د الله تعالی پیغمبرم جهاد طرف طرف ولی، نو بیا دغه خبره اوری نه منی. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای، اطیعوه فيما يدعوكم اليه من الجهاد، په دې روزه کې هټول د الله منی چې الله راته ویلی چې روزه ونیسی. یو سړی اوسه چې ځان ته مسلمان وي، هغه خوراک نشي کولی، او چې په هیره باندې خولې ته سوا چې نظر بیا وتوکي، نو چې په دې کې د الله تعالی نه یریږئ. نو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وای، اطیعوه فيما يدعوكم اليه من الجهاد، الله تعالی تاسو ته په قران کې د جهاد دعوت درکړی دی، نو په دې کې هم د الله تعالی نه یریږئ. کنه کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، روزه باندې فرض درنه، کتب علیکم الجهاد، کتب علیکم القتال، جهاد دوانیم پرز دی، قتال دوانیم پرز دی. و انتم تسمعون، او تاسو اوری قرآن و حدیث، قرآن اوری و بیام دوانی ساسر نکی، بیام جهاد تنه تیاریگی. ولا تکونو کاللزین قالو سمعنا و هم لا يسمعون، دی آیتون که اللہ تعالی، دری و آیتون که اللہ تعالی قباحتون دی کرکی دی منافقانو، پا میند که دا خبر اولی دی کرکی، مسئله خوراوان و دا غزوی بدر، مسئله خوراوان و دا اللہ تعالی دا د قوانین او د جهاد د پاره د مجاهدینو د پاره د لدیر پاره ذکر کوي، چې اے مجاهدینو، اے مسلمانانو، د منافقانو شان د کی سستی ونه کوي په جهاد کې، د هغه په شان کې اخلاق پزان کې پیدا نه کوي. ولا تکونو کلذین مکه کې په شان دا کسانو باندې قالو چې وایي سمعنا واوریدل مونږه، هم لا اسمعون، او نه اوریدل هغه په اوریدلو د زله سره. منافقان چې کله ته قران بیان کې، یا رب بالکل وس په مسله پوي شو مخه، خو کله ته چې ټوپک وسره واخله چې ځو، و هم لا اسمعون، یاره زه چې کور مې هم خوشی دی زه بیا بشي صحیح ده، و هم لا اسمعون، او نه اورېدلې دی په اورېدل د قبولیت سره، هسې په دې یو غوږ دی واورېدل، په دې بل دنه واپس ووتله، دا په دې زړه کې ښکته ورکوس کا. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای، لا و هم لا اسمعون و هم لا يقبلونها بقلوبهم، و هو صفت المنافقین، چې قرآن اوري په غوږونو باندې اوري او په زړه باندې نه قبلې، نو دا صفت د منافقان دی. داسې مه کوه، څه چې دې واورېدل په دې غوږونو باندې، دا زړه ته کوس کښکته، په دې باندې عقیده جوړه کړه، په دې باندې ایمان جوړ کړه. ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون، دې آیات کې علت بیانې الله تعالی دې مخکې لپاره د منافقانو په شان د کې مکیږي. ولې الله تعالی دا په ټولو زنده سرو کې ډېر بدترین مخلوق دی، په ټولو زنده سرو کې د سپو د خنجرانو او د خرو د قچرو نه بدترین خلک څوک دی؟ دا انسانان، هغه انسانان چې کوم منافقان دي. ان شر الدواب یقینا بدتر په زنده سرو کې عند الله د الله تعالی په نیز باندې، اسمو هغه کاڼه دي د حق نه، البکمو چړاګان دي د حق نه، الذین کسان لا یقلون چې هغه نه پوهیږي په حق باندې، په حق باندې نه پوهیږي. ډرون جوړولی شي، جټ جاز جوړولی شي، مشیندیان جوړولی شي، خو لیکن عقل د الله تعالی په دین باندې کار نه کوي، او دغسې نور ګانې بجانې اورېدلی شي، خو لیکن د الله تعالی کتاب نشي اورېدلی، ژبه باندې غیبتونه کولی شي، کنځلې پې کولی شي، بدې ردې خبرونه پې ویلی شي، خو لیکن چې نشي پې ویلی د الله تعالی کتاب پې نه وایي. دا الله تعالی په مخلوق کې ټول نه بدترین انسان دغه دی، چې ژبه شته دی خو لیکن حق پې نه وایي، غوږونه شته دی خو لیکن حق پې نه اوري، زړه شته دی خو لیکن په حق باندې سوچ او فکر نه کوي، دا ډېر بدترین شی دی. ولو علم الله فیهم خیرا، که چرته معلوم وي الله تعالی ته به دې کې خیرن، طلب د حق د خیر نمرات پدې کې طلب د حق د ایمان دی. لا اسمعهم نخامخه او رولې به دې تر قران په بویول سره ولو اسمعهم کواوري الله تعالی دې ته قران په داسې حال کې چې دیو لکه طلب د حق بګنیشته الله تعالی او تعالی کتاب واوري لتول او ندیو به مخ واړی وهم معرضون او دې همیشر پر مخړه اونکړي. ته منافق صفتداري پغه کې طلب د حق نه مجاهد مؤمن مسلمان بداسي هغه به طلبگار د حقي حق به ګوري پار دی کې عالم به ګوري چې کم حق پرس عالمي مجاهد بدی دغه نه به تپوس کوي چې زما دا مسله ده د توغوتیان نه به تپوس نه کوي جهاد په باره کې. نن سوا چې دی د پتو په مسند باندې توغوتیان ناستي په خبرونو کې راشي پلاني ځای کې داس چلو شو پلاني ځای کې داس چلو شو او خلک وایي بیا چې جماعت نه خلک راوځي وایي خبرونه یې واورېدل کنه وایي داسې هلکه دا عالم دی مفتي دی مجاهد دی رسه شی دی د هغې پتوې ته قبلې داسې خبرې کېته د جهاد په باره کې به د جهادي عالم نه تپوس کې د بل نه تپوس نه کې هغه به داسې ګډوډ کړي د هغه هغه به وایي چې زما رسمینې کپړې چېرته خرابېږي یا دا ګاډی به مې خراب شي نه نه امامتي مې خرابېږي هغه ته حق خبره کوي د مجاهد عالم نه وکړي چې دغه سرم ټوپک ور سره دی سر نه تیر دی هغه برته صحیح مسله بیان کړي پرځه پی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه. دریم قانون دی جهاد دپاره او خیال ته کوي یا ایها الذین آمنوا بیا راوړل شوی مجاهد ته خو مؤمن کنه ځان ته ته مسلمان وي او وی چې دا بل کافر دی وجنه نو ځان کې دا ایمان صفات راوړل. دریم قانون حاصل داره کله چې جهاد وخراشی کله تشکیل وخراغه نو بیا په دې کې مستحبات پریک دوا د مننه چې مستحبات پریک دوا یعنی دا سی کار دی چې هغه نه په لغه په بل وخت کې کیږي هغه پریک ده د وخت کې جهاد پرز دی نو څه تبلیغ کول خشې ده خو جهاد ته متوجه شه جهاد په دې وخت کې پر دې عین دی امامتی کول خشې ده خو لیکن جهاد طرف ته خلق له ترغیب ورکه جهاد تلار شه. د دې آیات تفسیر په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه صحابی دی دا وی وای زه په جماعت کې ناسمه په جماعت کې زه په نفل باندې ولاړم په نفل مند باندې ولاړم نفل می کول نبی صلی الله علیه وسلم ما ته آواز وکړه وای زه غلی شم مال چې په منځ باندې ولاړ یم خو نفل مند دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم آواز وکړه بیا آواز وکړه وای ما چې کله سلام وګرځاو د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم عذر می ته پیش کړ الله تعالی پیغمبره نو په منځ باندې ولاړو. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وی تا د آیات په قران کې نه دی اوریدل یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چې د الله پیغمبر تاسو ته आवाज وکي نو ته بیا نپل کې ولی سر د الله د پیغمبر د امن د امر من لازم یو کنه ستاسو نپل لازم یو او خو نپل مونږ خو له ګروسو وری کړو کنه نو د آیات دغه فواره کې نازل شو نو اشاره شو لدی ته الاهم فالاهم معنی عمل کوي دا د اسلام قاعده ده دا د شریعت قاعده ده. دشمن راغلی دی ستا په کور د پاسې پوسټه جوړه کړی ده ستا د خور او ستا د خور او د لور بیزتی کوي ستا د دین بیزتی او کړه ستا د پیغمبر ګستاخی او کړه په دې وخت کې اوس نورې قصې پرېږ دوا چې رپول یدین کوي ایمه کوي امین په زور وایي په قلاره وایي ک یو دی ونه وایي بیا هم دی مونږ کی ورشه به کافر بس ورشه دغه مسله خو اتفاقی ده کنه هغه په خلاف باندې وجنګي مسلمانان دې ته ترغیب ورکې داسې وکې داسې وکې وسره په ټولو جماعتونو کې ودر وجې د فضایل بیان شوی پروژه کې دومره فضیلت دی دومره ډیر ښه خبره ده زه دغه خلاف نه یم خو لیکن اے مؤمنان مسلمانانو اے علما کرامو اول درې خپل مقتدیان او عقیدې جوړې کې چې د روجې قبلي کې کاسي اسې د خپل تړلې ده روجې قبلي کې کنا د دې قبلې دوه لپاره خو ول عقیده په کار ده د کافرانو نبرات په کار دی لا اله سمانه ده لا حاکم الا الله ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه ان الحاكم الا لله حاکمیت دا صرف د الله تعالی لپاره دی نو عقیده دی ولول جوړ کړی د کاسي او ته بزایل وي اسی دولګی نه خدای تباه شوی غرق شو دا خو قبلی کی نه نو یا ایه الذین امنوا ایمان والا استجیب لله حکم قبل وید الله تعالی ول رسول د الله تعالی پیغمبر د جهاد مبارک یې تر کله حکم راشي دی آیات ته وښی آیات لګ د مشکلاتونه ده خدای تاسو ته آسان ترجمه کوم اذا دعاکم کله چې راوبلی تاسو لما یحییکم هغه حکم ته چې ژوند درکوي هغه تاسو لره کله چې الله او د الله تعالی پیغمبر تاسو لره دعوت درکړي هغه شی د پاره چې هغه تاسو له ژوند درکوي د دینه مراد څه شی دی. امام راجی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي مراد درینه اسلام او ایمان تی مراد ده کله چې الله او د الله تعالی پیغمبر تاسو ته ایمان طرف ته دعوت درکړي اسلام طرف ته دعوت درکړي نو هغه قبول کړي لما یحییکم زکه په اسلام کې ډیر زیات عجیب ژوند ده د اسلام زندگی د د دین اسلام او د الله تعالی د شریعت زندگی غړي رضا ته خون کوي. دویم قولم بسنین دار چې لما یحییکم نمراد اذا دعاکم لما یحییکم نمراد قران او سنت تی مراد دي. د دیو جنا تفسیر جلالین لیکلی دی وای من امر الدین کله چې دعوت تر کړل چې تاسو دین طرف ته نبیاغي تراشی زکه لانه سبب الحیات الابدیه په دې دین اسلام باندې په قران او په حدیث باندې ستا هغه ابدی همیشه زندگی هغه حقیقی هغه سره د قیامت زندگی په حقیقی. دریم قول ابو حیان نمت العلی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړل وای لما یحییکم نمرات تیرے شهادت دے وسرا شی وی لگے بہترین معنی یا ایہ الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ حکم قبول کئ خبر او منی د الله تعالی ول رسول د الله تعالی پیغمبر اذا دعاکم کل چی دعوت در کی تاسو ته لما یحییکم اغه ست چی پاغه کی تاسو ژوند دے حقیقی ژوند سره په قران او پاجیس کې لچ بدیوان نه اغه د اخرت اغه ژوند خیسته کی یا لما یحییکم تاسو ته دعوت در کی اغه ست پاغه کی تاسو ژوند دے چاغه شهادت دے زکه شهیدان چره بل احیاء عند ربهم یرزقون شهیدان ژوند دی نو کله چې تاسو د جهاد आवाज وشي شهادت طرف تر ته ترغیب در کله شي بیا شاته شاته مکیګ امیر سیبراهیم الله به یو سړیو و بیت الله ته تلو او دعا غوښتل چې الله تعالی مال شهادت راکی اوس بار تر بار ته تلو چې بازار کې روان دی او د پات نه چا د دویم دریم چت نه چا بوتل لا گزار کړه دغه د ډیو بوتل چا گزار کړه یو غلس وک ویلا غوستره مې خدوم رزر نه غواړم لما یحییکم کله چې جهاد طرف ته دعوت درکړل شي شهادت طرف ته هر وخت کې غیته تیار شه زکه بده کې ستاسو ژوند دی بده کې ته ختمي کې نه چې آسی مړ شولې نو ختم بشي او چې شهید شولې نو الله تعالی وي دا زما پني ژوند دی نو چې الله پني ژوند دی نو خلکو نه ځغه پرېږدوه واعلم پوه شي ان الله یحول بین المرء وقلبه چې یقینا الله تعالی پردا چي بین المرء په میند سړی کې وقلبه او د زړه دغه کې دا آیت د مشکلاتونه ده چې دې سمانه ده یو قولم بسرین دار چې مراد درینه مهر لګول کله چې الله او د الله تعالی د پیغمبر आवाज وشي ته جهاد طرف تراشه نو پاسه سیده پاسه او کله نړۍ الله تعالی وری پزله باندې مهر ولګی نور آیاتونه کې ختم الله علی قلوبهم بل تبع الله علیها دا غراغلی الله بری پرې زله باندې د ډیر خلکو بزرونه باندې الله مهر لګول لې چې دا ټول قران ته چې لکه الله وای دی الله ویلی په قاتلو ائمه الکفر دې کوپر مشران راشي قتل کړي بیا په دې باندې سر نه کوي چې دا ټول قران ته وی کنه وای وته نو دا بیا نه مانی دویم مفسرین لیکلی دي مراد درې نه داله وای کله چې دا کنایه د عدم توفیق نه کله چې د جهاد وخت دی د تشکیل وخت دی نو اخو دې خو به کې مکه چې نن بشي سبب شي او بل سبب شي بل ورځ بشي نن بشي سبب شي درب کو پیدا بشي او ته خو زمون غروري دا شل مکه دا سی وکا کله چې د امیر د طرف نه تا ته خبر راغې چې بستا رکستا تشکیل لے. دا به کې مکه چې د کور ته د مراشن نشته ده او خیر دې دا اوس په لوونه وشي بیا بس شل وکو او څه خرچه مرچوم پیدا کم نه کله چې د امیر په امر کې او د الله تعالی په امر کې د الله تعالی د پیغمبر په امر کې چوس چابک ته سم د سپاسېدل نه نو دا کینایده د عدم توفیق نه ان الله یحول بین المرء وقلبه الله تعالی پردا چې پمیند د کې پمیند سړی کې وقلبه د زړه دغه کې الله تعالی د لبیا توفیق نه درکې الله تعالی ول لبیا توفیق درنه کې تاسو د خپل ځان چیک کړئ زه ای به جهاد کې مو چیک کوي جهاد خو سیم بدل لګیر باندې پر سحر مانځ کې چیک کړئ زه د خوب ټیم دی خوب در درغله دي تا ته موبایل ټلای وکړه او یا چر ته دروازه وټکوله چې پاسه وستلو غرا پاسه لري معمولی او غړی نیم نه خاله په خوب نه کړل سرګي کولاوهی خونه شي کولاوهاله دا سی لکه بیوش لکه شراب چې سکلی بو زاله وښته لک بیا سملی سرګي پټ شي بیا چرایخ شي بیا ته څوک دروازه وټکای الله تعالی ول توفیق ورنه کې ډیر خلکو نه غمن زم کې قضا شي خو کله چې تا ته ټلای وشو یا تا ته आवाज وشو دروازه ته وټکیدله ته نه غرا پاسه بس چې سم د سره پاسې د بیا د شیطان په تابانی وس نشته د دیو جن حدیث کې راځي چې کله انسانو د کیږي شیطان له درې غټي ورکی درې غټي د انسان له ورکی یو غټه کله چې دا سم د سره پاسې نو د دیو کې یو غټه پرانیستل شي خو بیا هم د سړي ډیر روغ نه کله ستنی سره جنگیږي او کله دیوال سره پوره د دروازې مروازې پوره نه ني کله چې او د سو کې نو دویمه غټه پرانیستل شي بیا چې او د سو کې انسان لګ په گزاره کې شي او دریم کله چې دو رکعت منځو کې نفل وکي نو غوټی چې پرانیست شي بیا په ځان باندې پوه شي بیا ډوډۍ مینې ورشین وعلم پوه شي ان الله یحول بین المرء وقلبه یقینا الله تعالی فرض چې په میند سړی کې وقلب او دزړه دغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا دعا ډیر زیاته کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک الله تعالی زمونږ غزر الله تعالی زمونږ غزرونه په خپل دین باندې ټینګه دا دعا ډیر زیاته کوي یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک الله زمونږ غزرونه په خپل دین باندې ټینګ پاتې کا زکه د رزره مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خودلې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای مثل القلب مثل ریشتین بیارض فلاتین د زله مثال دا سید لکه یو بنه ده او هغه په یو کولا میدان کې ده یو طرف نه په هوار از یو طرف ته اړای بل طرف ته اړای نو دا دعا کول پکار دی الله تعالی زموږ غزرونه په خپل دین باندې مضبوط کا استقامت هم نصیب کا وانه الیه تحشرون او خاص الله تعالی ته ورجمع کړل شي په اجازه کوم بیا علیکم نو تاسو ته واستاس د اعمال پوره بدلی ملاوي شي jihad نه ریګم وتقو ځان بچ کی په jihad کولو سره دا هغه سزا او د عذاب نه لا تصيبن الذين چنه ورسیږي اگر کسانو تا ظلمو چی ظلم اکڑا امین کو مساسونا خاصتا نیازی دی آیت کی مخی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کے جہاد تا نو دی آیت کے اللہ تعالی یر ذکر کئی پا ترک دا جہاد بانی که جہاد امونکا اللہ تعالی برمانی دا سی عذاب مسلط کی چی صرف ببیا اگر ظالمانو تنرسی کی ٹول ببکی بیا تواشی ٹول ببیا تواشی جہاد پر خودل دا سبب دی رفار دا عذابونو نن سبب مسلمانانو بانی ولی عذابونو دی جہاد دا اللہ تعالی پا لارک پر خیره ذکر خدا الله تعالی پیغمبر وای کله چې تاسو د غواګانو لکې ونی ولی زمیداری می اختیار کړي او تجارتونم شروع کړل نو الله تعالی بروانی عذاب مسلط کی الله تعالی بروانی دشمن مسلط کی سو پورې چې jihad هم نه شروع کړي نن سواد قده د مسلمانانو کار سره دکان ملي وزګار نه میرا پټې ملي یاره وزګار نه میو غوام یغستره وس لوی مصیبت دین بس وای نه سره لکې نو ګرځه بس جهاد چې کله پرې خودنه تباہ وشي خو اوس به داسې عذاب راځي چې صرف دې ظالمانو ته بند نه رسیږي بلکې الله تعالی بیا ټول تباہ کوي د دې وجه نه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د یو عمل په جوانی بل څوک الله تعالی نه رانسی خو لیکن کله چې بچا کې ګناهونه زیات شي او الله او دغه خلک چې په هغه منکر باندې نکیر ونه کی دغه بد اعمال نه خلک منه نه کی نو بیا الله تعالی وی فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة بیا خواص و عوام ټول باندې عذاب راځي دا مولیان او دا پیران او دا تبلیغیان او دا ټول وب کې بیا تبا کیږي مجاهدین دا ټول وب کې بیا تبا کیږي په کاردار چې مونږ کما دا شریعت خلاف یو کار پچا کی وینو په کاردار چې هغه په شرعي طریقه باندې منکو وتقو ځان بچ کې په jihad کول سره دا عذاب د الله تعالی نه لا تصيبن الذين چنبر سیږي ظالمان تمنکم استاسنا خاصه یادی وعلموا فوشی ان الله شدید العقاب یقین الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي وذکروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض الله تعالی ذکر کوي ترغیب jihad ته د jihad د فار الله تعالی درې وجوهات بیان کړی دي اولنی وجداره اے مجاهدینو نبی رسول الله صحابه کرام ته وای تاسو په مکه کې څومره کمزوري وای داسې کمزوري چې وس په چا پي وس په میونی سي الله تعالی دل زی درک مدینه کې دل الله تعالی زی درک تاسو کمزوري وای میدان جنگ کې غزوه بدر کې الله تعالی سره امداد وکا دریمدار چې غریبان وای پیسې سره نوې الله تعالی ته غنیمتونه درکل نو وس الله تعالی په لار کې ولې jihad نه کوي هغه کور خو دې پمران شو هغه پوله پټې ده نه پاتې شو باغونه نه پاتې شول گاډي نه پاتې شول دکانونه نه پاتې شول نو وس څه وجه ده وس ولې jihad نه کوي وس بیا را لې په بل ځای کې ډډه وګاله کورونا جوړوا دغه سي دکانونه آباد وا زمیداری شروع کاو jihad پریک ده نه نه وذکر یاد کای هغه وخت اذا انتم کله چوي تاسو قليل لك مستضعفون في الارض کمزوري غنل شوی پزما کی په مکه کی تخافون ایریدای تاسو ایه تخطفکم الناس چو بو تختی تاسو در خلق د سیریدای چې د خلق به متختی فآواکم نزیدرک الله تعالی تاسو را و ایدکم بنصری او کلک کله په خپل مدد سره ورزقکم من الطیبات روزی درکل تاسو را پاک چیزونه غنیمتونه الله تعالی درکل لعلکم تشکرون دې لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي په jihad کولو سره ته الله د نعمتونو شکریا دی ادا ده چې jihad بکې چې jihad دیو کده الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړل یا ایه الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون مخکې الله تعالی حلال مال ذکر کړه هغه غنیمت مال وس اللہ تعالیٰ ذکر کے مجاہد چرتا خیانت و نکی چرا حرام مال دا سم کا خیانت و نکی چرتا دا سلورم قانون اللہ تعالیٰ ذکر کے مجاہدین دوپارا مجاہد بعد ہر قسم خیانت نہ پاکی دا اللہ سر خیانت نہ کئی دا اللہ سر خیانت داری دا اللہ تعالیٰ پا حکموں کی کمی زیادتی ہو کی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر سر خیانت نہ کئی یا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پا طریقوں کی کمی زیادتی کئی و تخون و اماراتی کم خپل منز کی کمامانتو ندی پایی کی بخیانت نکی پایی کی بخیانت نکی چا دا سرسی خیو دیدی اگه گور ما سر کلا و هم دستی مکو و تخون و اماراتی کم دا غسی مپسیرینو لیکلی دی دا بیت المال سامان دستا سرا دا غی کی خیانت داره چی خپل توپک خسا پاکی او چرا بیت المال دیاغا ما سپاکو چی خپل توپک دینو پاکی بندی خپاکی گی اغه دا باران نه ساتي ربل سنه ساتي او چر بیت المال دنه پروت دي کنه په خاور کې پروت یې سم د بیت المال ته مجاهد نه کته مجاهد وینو ته په دي د الله پر مال باندې به دا شخ په کېدل لکه خپل په مال باندې بلکې دا غینو په زیات خ په کېدل یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا ولا تخون الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره او رسول او د الله تعالی پیغمبر سره او تخون او اماناتکم او خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وان تم تعلمون او تاسو پوهیږئ تاس خو بوئی گئی چی دا گنا دا نوری دا سی کار کوئی ما پسیرینو لیکلی دی یو خدا را چی خیانت کول دا منافق علامه دا نو کل چی مجاہد منافق شی بیا سر اللہ تعالی امداد نکی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہوی وی اذا کانت پی البیت خیانتون ذهبت منه البرکا پا کم کور کی چی خیانت راشی پا کم کور کی خیانتو کی دیر چی رونا یو زیوسی گی غلاگانی بلاگانی کی کیگی پٹی پٹی او روان دے کار نو کم کور کی جی خیانت راشی دا غینا اللہ تعالی برکتون ختمی دا غینا برکتون چیلے ختم شی او مپسرینو لکلی دی من اخلاق المومنی او ای لیس من اخلاق المومنی المکرو ولل خیانه دا مسلمان دا اخلاق و ندانه دی چیلے چا سر دوکی کئی او یا خیانت کئی دا مسلمان صفت نرے دا منافق صفت دی دا یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو لا تخون الله خیانت مکوی الله تعالی سره او رسول الله تعالی له پیغمبر سره او تخون اماناتکم او خیانتونه مکوی په خپل اماناتونه کې وان تم تعلمون او تاسو پوهیږئ وعلموا انما اموالکم او اولادکم فتنه وان الله عنده اجر عظیم خیانت د سره وجنه کی یا رب چې می دین وسو کوم اغله وسپلای ما غسل غواړي اخترم را روان دي الله تعالی وي استاد مال او اولاد استاد بال بچ خده دا سبب دی خیانت د پاره ګور دی باندې پوهیږي چې دا ستاره پاره امتحان دی چرتر دی وجه اغلا گانی ونکی خیانتونه کی وعلمو پویشی انما مالکم یقین مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنتون دا امتحان دی استاسو رفارا یا دویم مانا کری دا ابو حیان نمتل علی تفسیر بحر المحیط کی زبردست مانا کری دا سبب الوقوع فی الفتنت وحی الاسم والعذاب دا دی خزی دا وجنا او دی بچو دا وجنا خلق پا عذاب کی واقع کی گی پا گناہون کی واقع کی گی دا خزی و دا خزی دا وجنا یا دا خپل اولاد دا وجنا زان پا گناہ کی اختنہ کی زان پا سزا کی رانا والی چرتا وان اللہ عندہ اجر عظیم او یقینا دا اللہ تعالی سر دے ثواب لوئی یا ایہو اللذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم پنزم قانون دے جہاد دپارا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دی قانون کی مجاہد بانی تقوا پر اس گاری لازم دا مجاہد با پہر وقت کی دے اللہ تعالی نے یریگی هر وخت کې الله تعالی نه بجره کوي او اصل تقوا فریضګاری دا ده چې الله تعالی د تسویل دی هغه باندې عمل کوه الله تیر سره مونږ کړی بس دغه نه مونږ کیږه بیا درې پیدي الله تعالی د تقوا فریضګاری بیان کړی دی یو دا چې الله تعالی بل فتح درکې دویم دا چې الله تعالی بری واړه ګناهونه معاف کړي او دریم دا چې الله تعالی بری غټ ګناهونه معاف کړي مجاهد دا کار پدان کې پیدا کړ یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تتقوا الله يرکوید الله تعالی نه یجعل لكم فرقانا درب کی تاسو در فتح غلبا فتح غلبا بل درک امام راغب رحمت الله علیه بل معنا کړی دا یجعل لكم فرقانا درب کی تاسو را داس یو رانا چی پاغه باندې به تمیز کوي د حق او د باطل کم مجاهد کی تقوا پرهیزګاری الله تعالی داغه پدل کی دا چی هغه ک عالم هم نره خو الله تعالی ته داخې چی دا حق دی او دا باطل دی الله تعالی ته داخې یفرق به بین الحق والباطل حق و باطل بیا ته پیجن یجعل لكم فرقانا یو بل معنا هم پسرین بیان کړی دا یجعل لكم فرقانا فرقان نو مراد چیرې شهرت دی په نوم د مؤمنانو باندې کم مجاهد کې چې تقوا او پرهیزګاری الله تعالی داغی نوم مشهور کی مسلمانان داغی سره مینه محبت کی تور دیر پاره جهاد نه کی تزان کی تقوا پرهیزګاری پیدا کا خلق پدی صفات کی خلق کی او مشهور شی پیو نیک بنده د الله تعالی باندې او یو کفر عنکم سیاتکم لری وکي استاسنا بد استاسو مراد ته واړ ګناهونه دي یا مفسرین لیکلی دي د دینه مراد تیرې نه کار صفاتونه دي ځان کی تقوا پرهیزګاری پیدا کا الله بری ورو ورو پوره اخلاق برابر کی الله تعالی ورپ کی خصیفات پیدا کی و یغفر لكم او بخصاص غټ گناهونه والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند فضل لوی دی الله تعالی د لوی فضل او د لوی مهربانی خوند و یزم کرو بک الذین کفروا لیثبتوا و یقتلوا و یخرجوا و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین و صلی الله تعالی ذکر کی بیان د اثرات د وجود د تقوا کم مجاهد کی تقوا پرهیزګاری راشدغی حال وګور الله تعالی دا غی سره امداد کئ لکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې الله تعالی امداد وکړه ټول کافران یو شوی دي دارو ندو کې چې مشوره کئ خو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقوا پرهیزګاری و الله تعالی څنګه وځک شان نزول بخا مخا وای العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب هغه سره یاد ساتئ د مکی مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم پارلمان کې راجم شول دا غی پارلمان دارو ندو دغې نوم لکه دی وخت کې اسلام آباد دغه سی د هر یو ملک چې لري مسلمانانو په خلاف باندې یو پارلمان جوړ کړی د الله تعالی د خلاف د پاره د الله تعالی د جنگ د پاره د الله تعالی د قانون د خلاف د پاره یو ځای چې په هغه کې قوانین جوړی کله چې دی راځه مشول مشوره کوي ابلیس په کوم راغلی دی ابلیس او ابلیس راغلی دی په شکل د شیخ نجدی باندې نجد کې یو شیخ یو بوډا سړی مشر هغه راغلی دی او ناست دی کله چې دیو کې ناستل جرګې ته کینی مشوره کوي منصوبې جوړی د پیغمبر په خلاف باندې ابو جهل ته تپوس کوي شیخ صاحب تاسو رقم نه راغلی هغه ویته خوب ګناشنای و یاره زه داسې خبر شوم په مخابرو باندې سي اوازونه کېدل ټلیفونونه کېدل او خلکو داسې ویل چې یو د خیر یو مشوره ده د څه د دې دهشتګردو په خلاف باندې یو مشوره ده نو ما وی چې زم لار شمه کېدی شي چې ستاسو د رایګان نه ماته پیدا وشي زما د رای نه تاسو ته پیدا وشي وایي ځکه دا کوم ځای نه راغلی وایي زه خو د نجد نه راغلی یم د نجد نه وایي هسې نه چې دا پیدنه زمونږ کلي وایي مونږ ته الله ساتلی خو هسې نه زمونږ طرف ته نه راخواره شي ده د خلک وایي ښا وایي مرحبا بکا وایي ډېر خلی کړی دي یاره ښا ډېر خلی کړی دي وایي یاره دا میلمه د امیر به دا شي ده د دې مشورې د دې شورا د دې پارلمان درې د دې شي دا مشري به دا وکړي له دې جرګې مشوره به دا وکړي ښا وایي رایګانې را کوي ابوالبختري ناست وول وایي ستا رای څه ده لکه ځوانه ته به دې کې څه وی زه خو بوډا سړی یم په اخر کې به فیصله درته وکړم ابوالبختري وایي چې یاره د دې پیغمبر په باره کې چې ځان ته پیغمبر وایي او دا طالبان دي دا ملګري دي زما رای خو داره چې ده مشر ته ونیسئ په یو کوټه کې یې بند کئ او هغې ته صرف یو روشندان به کې پاتې کئ او نور کوټه کې به هم بند کړئ او کله کله ډوډۍ راوړی چې دا صرف مړکی کې ناغې ته ټولو ته ناست دی ابو جهل هم ناست دی او شیخ چرې هم ناست دی شیخ وایي والله ما هذا برایین قسم په لدم سرای ده ده ته څه ګډې وړې وی ته په کوټه کې بند کړه دی خپل خپلوان دې راوشي جیل به مات کړي دا خو طالبان دي چې جیل لپسې مات کړي سوال بیا څه کېده ته به هم ټکولی یو سنتري به نه ټکولی دا هر څه ویل او دویم دا چې اوبه ده راوړه د عجیبه خبره کېده ده سرای ده دوی چې رای نه ده جو زه به ته خبر شم هغه بل یو ته ویل دا یو ته بې سما قلتا سړیا ډېره بده مشوره دې راکړل وي داسې مشوره ده عمرو بن هشام سره ناست دی بل غټ کافر دی وی الکه ته څه وی وی زما رای خدا ده چې خیر دې بکې الله را پیښ کې هو د دې کلي نه وباسئ د دې علاقې نه د دې علاقې نه وباسئ بل ځای ته چې مونږ ته په امن شو نو بس دې په بل ځای کې ځان نه چرې جهادونه کوي او کار چرته کوي وی ته وی دا دنیا سوره کو هند بل جک یاد ستره کنه ال تک لار شي هغه د ځای خیر خو زمونږ د قلار شي را دا شیخ ته ګوري وی وی به سما قل دا والله ما هاذا والله ما هاذا براین قسم په الله دا خو سرای نه دا ته خو ډیره بده خبره وکړه وی ولي وی ته نه ګوري دی سړی ته وی ستا خیال دی ته شته کنه نشته وی دا سړی چې دغه د عجب ډیره زیاته خوګه جواب ده وی الم تروا الى حلاوت منطقه جيبي تتنغوري چبل دکی یو بیان کنه دومره ورس جوړ کړی چې دا ټوله د امریکا بل بیا زولی دا ټوله مکه بل بیا وړځي دا تاسو خبره کیته بل دې تلاړ شي په دې کلامونګه ینو ال دکی بیا مرکزونه کولاو کی او هغه ځکه چې بیا و تربیتونه ماسکری وي او بیا ولر پاکستان باد کی بیا وری پریدی نه ګوره دا مکه وي او باسه یما په دې ځکه وي قرار بشم چې خاموش وراندنو ابو جهل سیو ته وکی څه هغه زما خورای دادا زما رای دادا زما په ځین کې دا سره دي چې په مکه کې مونږ ډیر شیخانه دانو نه یو دا هر یو خاندان نه با یو نوجوان چې قابل پتوري وهلو کی او تیری توری باغی لور کو بس پدی وانی با پیو دی باندې حملو کو حملو په بس ټیم کې کو سحر چې رکور ناراوزی پدی وخت کې دی وخت یو په حملو کو دا خو جماعت تراوزی کنه دا خو کور مون نه کوي مجاهد به کور مون نه کوي مجاهد به جماعت کې مونږ کوي وای کله چې دارا وته په دغه وخت کې په پیو دی باندې حملو کو وس دوه خبرې د د چې کم خاندان د کغرا پاتې زمونږ ټولو مقابله نشي کولای خو اخر به دا راځي شي دیت ته چې یاره دیت راکې پیسې راکې زمونږ سره موجلې نو مونږه دا ټول خاندان نو روپۍ براجه مو کنه څه خبره چنده وو او کنه کشکول به واخلو ګرځو به امریکایانو بل بل ته بوای بس دا خبره وو کوګن بس شیخ نجدی وته وی چې بس رائے هم دیته وای رائے هم دیته وای سړیا ودا نور پکې پرې دا وای بس رائے دغه بس تمام فیصله شو را خبره خلاص شو خاصوک څوک بشي پلانې وې زما زوی بشي پلانې وې زو پخپل شمه وې زما وراره بشي هغه تکړلی په توري وهلو کې بس صحیح بل طرف تال دکی لین د الله تعالی طرف نه ډایرکټ چره راویته شروع ده جبرئیل علی صلوات و سلام کور کې ناس ده نبی صلی الله علیه وسلم کور کې ناس ده جبرئیل علی صلوات و سلام الله تعالی راولي ورشه تو یاران خو مشوره وکړه او سار تر تیارې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم ده ته وځه عزیزه نزته واقعیا با پوره تفصيلات برازي په سوره توبه کې د هغه تفصيلات راشي دي چې د هغه تفصيل نشته ده علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام را وخته په زما سره د خلکو امانتونه دي تب زما په دې کې پاتې شي دا امانتونه به خلکو لور کې زوتلم د شپې نبی صلی الله علیه وسلم وت هغه خو پلان جوړ کړی سحر له نبی علیہ السلام وت او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواته بیا د هغه کور نه وت سار چې کله کافران راغلل مشرکان ولر دي چې اوس براوځي اوس براوځي اوس براوځي نه وخت شو راونه وت دن دن نه ورته وی بیا با ابو جهل ته دا وی دنه کور ته مورځي وی بیا و دا وی خلق به وچی دا ابو جهل ملک چره دا پیغمبر په لونو پسې دا غي په خود شو ورنه و تیرې مورځي دا زماره لپاره بیا ټول عمر بیزتی ده شیخ سیف رحمت الله علی شیخ خالد سیف رحم الله هغه چې دا ټکی وای دی دل چراشینو ډیر وجاړي چې دا کافران دا پاکستانی مرتدین او دا خبيسان دا د ابو جهل نه هم بدترین کافران دي وي مونږ پرې قربان نه ورخیجو وي پرې کې زنانو بیزتی راځي مونږ دا بیزتی نشو کوله او دیو د خپل خويندو مندو بیزتی وکړه ته مسلمان د خور لور بیزتی وکړه په امریکایانو باندې خرچ کړلې که خرچ نه کړلې عافیه صدیقی د غره چا سره ده چا په خرچ کړی ده په قربانی ورو ختل میډیا بیان به تاسو کتلې بیګه هم دغه خبيسان او دغه کافران په پاکستان کې په یو کور باندې ورننوتی دی بیګا او د خويندو مېندو د مسلمانانو د زنانو بیزتی کړی دی دا د غینه بدترین کافر وی مسلمانان الله تعالی وی چې ما بچ کړل چا کې تقوا پرېزګاری هغه داسي و ایز یم کرو بیکل لذینا او کله چې جرګې وکړل استا په خلاف باندې لذینا منصبې جوړ کړل استا په خلاف باندې کافرانو لیسبتو قادر پر چې قید کی تل را او یقتلو که یا اوج دی تل را او یخرجو که یا او باسی تل را و یمکرون و یمکر الله او دیو سازشونه جوړ کړل ستا په خلاف باندې پټ سازشونه خوپیه سازشونه چورته وي تفسیر مدارک لیکلی دي یخپون المکاید له خوپیه سازشونه جوړ کړل و یمکر الله او پټ تدبیر جوړ کړل الله تعالی ستاره بچ کول زپاره والله خیر الماکرین الله تعالی دې بهترین خط تدبیر جوړون کړه تدبیر جوړون کنه د الله تعالی تدبیر غډیر زیات خي و اذا تتلى علیهم آیاتنا کافران چې دا هغه زمانی کافران هغه خيارو په بهر ته مو باسي او دیوې چې ته مخه راوایخ لیدا غسیو سچره گرفتار کوي او سيو سکو س او سچره په هجرت باندې مجبور کوي په هجرت دي چې کله مجبور کا هجرت عبادت دی د عبادت نو رسول الله د مجاهدینو سره امداد کوي وسه ته مخنیوي وکزا ته اوس مخنیوي سره تو کله که چرته نرمي شوی نو کېدی شي د دومره مجاهدینو مسنو خو چې څومره سختی کیږي تاسو ته ماویل نو مجاهدین الحمدلله هغه زیاتی و اذ یمکر بک الذین او امیر ابراهیم الله وداوی کنه یو یو راغلو او اوس چې روغ روغ په ټرک کې کړه نه ځیږي اوس چې دومره دی الحمدلله مجاهدین زیات شوی دي ته یو جو مجاهد سره ته مجاهد اولاد او دا مخ کې کم دی په داخل کې کم وو او درې جنگونو په وخت کې وو نو هغه خواسم دغه حالت سره سره دیلی پاکستان لیدلی خپل کلی خپل علاقه وطن لیدلی او دغه سی باغونه او نشی تماشې لیدلی خدا اوس چې کم دی دا خالص لیونی دی پیس چی باری نپویگی اغا پاکستان پی جنیم نجی دا چشه دیو دا چشه ندیو سخت نیخ پلی علاقی لی دلی دی تا ولا جنگ وینی دا دین بولان دی جنگی او دا جنگ مانا دا نده چه تا دا خپل اغا اکیم الله مرسی ابراهیم الله پا اغا یو بیان که وی جنگ بیلل دا ندی چه تا دا زمکی نشاته شی زمک خو زمکی بانی تسکه اصل جنگ داره چه تا دا خپل عقیده نتیر شی الحمدلله مونگ دا خپل عقیده نیو تیر شوی دا خبره ده او جنگ چره اوګداول غواړي امیر سی ابراهیم الله وی دغه دوه ملتره دوه ملت چې زم کله خوخه شو را د باور کو کله چې جنگ اوګدیږي کاپیران تباکیږي په دی باندې په دی باندې ستا اقتصاد دغه کی زمونږ هیڅ پروا نشته کیږي با جنگ به ان شاء الله مونږ اوګدو چې کله زمونږ خوخه وا د تحریک طالبان پاکستان مسؤلین او چې دغه کوم مشران دي کله هغه مجاهدین تر جنگ هدایت ورکي ان شاء الله منظم شول پاتب ګلانه دی ان شاء الله وخت په وخت باندې نور مجاهدین هم را روان دي او ان شاء الله الله تعالی به تا غرکې خامخه و اذا تتلى عليهم آیاتنا وصلی الله تعالی ذکر کوي بیان د اثر د نشوالی د تقوا چا کوي د قوا پرېزګاری نه هغه د خبرې کوي و اذا قران و دې څه بخزم جوړ کمه وې داس قران دې دې سپزم جوړ کم دا چا کې تقوا پرېزګانی نه هغه بیا دغه سي بيدي نه وې دا تط علیه آیاتونو کړ چې ولو سره شي بده مونږه آیاتونو زمونږه قالو دی وای قد سمعنا یقینا وارد المونګه لو نشاو کچری وغوړ مونږه لقلنا مثل هذا خامخه او وای مونږه په شان درې باندې دغه سي کتاب وسړی مونږم جوړ کو ان هذا الا اساطير الاولين نه دا قران کریم مگر دا زړی قصې د پخوانو دي دا خو زړی قصې د پخوانو خلکو ادم علی السلام د سی وکړه نوح علی السلام د سی وکړه کافرانو بداوي و اذ قال اللهم د دې تفسیر مې زمخ کې وکړه او کله چې ویل دغه مشرکانو اللهم یا الله تعالی منه ان کان هذا هو الحق من عندك دا سوی مشرب کعبه ته کنه وې د کعبه وسیزه سپینه دی جوړ شوی د سپینم بدتر پروت دی اوسه مردار داسې پروت دی چې هغه خپل میتیاز هم ځای ته نشي رسولی په داسې حالاتو باندې دی و اذ قالوا اللهم او کله چې ویل دی یا الله تعالی ان کان هذا هو الحق من عندك که چرته وي دا قرآن حق او دا پیغمبر حق وي طرف طرفستانه په هم تر علینا حجارت من السماء نو راور او په موږ باندې کاڼي د اسمان نه اوې تینه بیا عذاب علیم او یا راکې موږ ته عذاب درناک نو بس الله تعالی ولو ورکې کنه څه چې غوښتلی بس الله دعا قبول کړله و ما کان الله ليعذبهم او سوال درازی چې د دین خو پیغمبر مخکیم ډیر زیات دغه کړو تنگ کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې نو الله تعالی دی ولین توا کول پیغمبر به خپل کور کې پاتې شوی کنه په خپل کلی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه د مکه نه ته او دا نظر پنه کېده نو راو ګرځیده او دا ویل وای مکه ډیر زیات راته خوخوي خو کدی کافیرو زنه وي استلم زو نه اومتره نو الله تعالی او سوال درازی چې الله تعالی به دا کافران چې نبی رسول په مکه کې وتبا کړی به وکړي چې دا پیغمبر په خپل ځواني پاتې شوی الله تعالی وځه داسې نکوم چې په کم ځای کې پیغمبري په غځ کې زغول عذاب نور کوم الله دې پیغمبر او باسي خپل نیک بنده او بیا سموچ کوي په غځ کې بیا سوال لږی چې کله ته نبی علیه السلام را وته نو دا جنگ بدر دا خو په دویم کال د هجرت باندې شوی نو دا دوه کال کې او ته مخکې عذاب لري نور کو الله تعالی دا غي دوه ذکر کړی دي یا دا چې په مکه کې کمزوري مسلمانانو او هغه به استغفار وای بخنه به غوښتله نو دا هغه بخنه په وجه باندې الله تعالی د مشرکانو بشکله عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای کله چې فاسق فاجر یو بيدینه سره استغفار وای غلم پیدا ورکي نو چې مسلمان وای غلم وسونه پیدا ورکي یا دویم دار چې د کافرانو به په دغه کې په تواب په حالت کې ودا دغه ویلل دا تلبیه به ویلله استغفار به وای نو دا غیر وجنه په الله تعالی عذاب خو کله چې بیا ونه شوله او مسلمانان مهاجرین ته دغه هجرت په دې کې ماپ نه کړله نو بیا الله تعالی په غوسه کې راغی او الله تعالی ته انتقام واغست و ما کان الله ليعذبهم او نو الله تعالی چې عذاب ورکړی و دی او توان ته پیهم په داسې حال کې چې توی پدیو کې یعنی د مکه په حالت کې چې ته په مکه کې وي و ما کان الله معذبهم او نو الله تعالی عذاب ورکون کې دی ته هم یستغفرون په داسې حال کې چې دی بخنه غواړي د الله تعالی نه یا کمزوري مسلمانان وما لهم الا يعذبهم الله وصلى الله تعالى ذكر كي شكل عذرنا ختم شل نصل الله تعالى سزا ورتل ولي خلق الجمعات تمنا كول بدماشان شل بمسلمانان ومجاهدين بسبل زي تلال ده الله تعالى ده ديننا خلق منك يا الله تعالى بيوسخ ما خطبا كي وما لهم او سعو زر دي ولا الا يعذبهم الله جزاء بنور كي الله تعالى ديوتا وهم يسدون على المسجد الحرام او حال درچ دي منا كول كي المسجد الحرام وما كانوا اولياءه او ندی دیو اختیارمند د مسیر حرام ان اولیاءه ندی اختیارمند مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزگاران یا دویم اولیاءه مراد دوستان دی او ندی دیو دوستان د الله تعالی نری دوستان د الله تعالی مگر پرهیزگاران ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د خلقنا لا يعلمون نفویگی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه وس الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړي د مکی مشرکانو منځ کاو خدا مونږ دې داسې برباد دی لکه څوک چې شپېلی وهي او لاسونه پړکې نو الله تعالی وي دا مونږ دې داسې برباد دی مونږ به کاو دا فوجانو پولیس هم کله کله چې دې مونږ کوي الله تعالی وي د مکی مشرکانو منځ کاو خو هغه داسې برباد دی لکه شپېلی چې څوک وهي او لاسونه پړکې دا یو پالتو کار دی نو ردیو دا مونږ هم داسې عبث دی چې ردی کوپر او شرک سره عبادت کوي هغه داسې برباد دی وما كان صلاتهم عند البيت او نو منذري په خواله بیت الله کې الا مکان مگر پشان د لاسونو پړ قول باندې وتس دیا مگر پشان د شپېلو باندې وتس دیا او لاسونو پړ قول په ذوق العذاب په سوته کې عذاب بما كنتم تكفرون په سبب درې تاسو کو برکاو وس عذاب وسکی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله دیات کې الله تعالی بل اثر د نشواله تقوا د پرېزګاری بیانې حاصل د دې آیات دار حاصل د دې دار تفصیل پہ ڈیر زیاد تے خو وقت نہ وقت رے دا دودرے آیتو نوائیو تنگی گئی ما بس بس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خلاف بانیج کم کافران ناوتی زر کسانو پاگی کی دولس دا دلخ کریانو مشرانو دا دولس پہ کی مشرانو ملکانان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہ کم ملکو دا ورز بے لسو خان علالاول لسو خان سلو کسان د پاره به یو خلاله د بلا زمونه دمر غوخه خوړلې شي دا کوم ورځ باندې چې جنگ وو په دغه ورځ باندې د جمعې ورځ وو او د عباس رضی الله تعالی عنہ په هغه وخت کې د مسلمان نو اگر کې نبی علیہ السلام ته ویل چې زه مسلمان شوی مخزی په زور راوستایم نبی علیہ السلام ته دا باندې نه چلیږي وې هغه سره په یو ذکر راغله روپۍ راوباسه شابه پیډیر راوباسه وې ته به پیډیر راوباسه د پلانې به راوباسه د پلانې وې زه غریب یم نبی اسلام ته ته چرواتلې خپل خدي ته ویل چې دا مال میخخ ک کچر د زمړ شوم بکینو دا بیا بچول ورکی بیا غمال سه حیران شوې ته چا خبر کړلې وزه الله خبر کړم کنه پلان یې کی چې خزانه ده اگر او باسا بینک لري شه مال ده طالبان دي غریبانان نشه سلیه په خپل شبر او باسا مال لا باسا الله تعالی وي دا مال له خرج ک او بیا و څنګه وې دربولې کنه غمال دې مسه خرج ک هغه د نارڅ ولې کېدل لخکریانو تاسو دې دغله می فوجان موجان نه دا غډان مډان لالوی دینه قلار شي کنا مجاهد بری وړه بای په دیوان ځان پویکا بیا به دا مال بری هم نه او زری زری بری کې پټی پټی بری کې بیا فری دینه دویم کولم په سرینو دار تفسیر احسن البیان او دغه سینورم په سرینو لیکلی دي په غزوه بدر کې چې کله خوټه کا او سپیړې و خوړلې خبرابر نو څه خو تختیدل کنه او هغه بو سوپیان خو هم تختیدل یو کنه هغه خو هغه کم مال چې و غټه خو هغه وړي و ځان سره د سی وکړه له او خیرته بیا وکړه کله چې مکه ته ورسیدل دا کوم چې زخمی زخمی ولاړل وی راځي مشوره کوه په دغه مشوره کې سفیان ابن امیه او عکرمه ابن ابي جهل وبکی او ابو سفیان وبکی وی وی وهلو خصم وهلو تبایر له وکړه له سړی هم وی دغه کړه له کوم مالونه مالونه چې وغه امرنه واغستل خو سره راځي کستا سو اتفاق ان راځي د سی اتفاق کوه د سروک د سوک د 16 کا دینارو شپږش لک دینارو صحیح ده دا غنه شپږش کرول نه زیات روپۍ جوړي وای په دې دا ما چې کم د غره وړلې د تجارت راوړل دا سودا به خرڅ کو په دې کې چې کمه ګټه وشول د مسلمانانو په خلاف به ولګو چرته مسلمان دا سوچ کړی دی چې زه دا درې لسو لاکو روپو د تجارت شروع کوم د دې ګټه بچاله دي مجاهد لوزي د دې ګټه بچاله دي کونډو یتیمانو لوزي د دې لسو لاکو روپو تجارت دا ګټه وځو په مجاهدینو له بارو داخلمه دا د مسلمان سوچ نشته لري خو د کافر سوچ سو وې د شپږش لک دینار چې دا کم تجارت دی وې دې کې چې هر چا سامان دی راځي اتفاق وکړو په دې کې کومه ګټه شول دا د مسلمان په خلاف الله تعالی وي مصرف یې کا مصرف یې کا مصرف یې کا دا به ولګي او بیا به مغلوب هم شي او بیا به چیرې لاسونه مروړي او بیا په جهنم او قیامت او قیامت کې به جهنم تم لرش په دنیا کې هم تباه برباد شولې د روس نه ټول مال ولګي دا مغلوب شول او لاړل واپس په ملک ته امریکایان الله تعالی تباه کړل هغه مالونه هم لاړل هغه هر څه تلال او دغه یو سری تختی نو دغه د امریکایانو چې کم دا ډالر خواره دی او دغه غلامان دی هغه تم دغه وایو تاسو دا خزانه اولګوي وای خزانه کیسه نشته سوالونه وکي هغه نور ملکونه مراتش کيه ادم مجاهدین په خلاف باندې دا اولګوي مغلوب بشي الله تعالی الله تعالی به د طالبان مجاهدین غالب کی او زل ستاسو مال بم ختم شوی پوج بم تبا شوی اصلي بم تبا شوی الله تعالی د خبر ذکر کی ان الذين كبروا يقيننا کسان جکو بر کړه ينفقون اموالهم خرج کی مالن خپل ليسد عن سبيل الله دیره پاره چې خلق منه کی د لارې د الله تعالی نه پس ينفقونها نظر دې چې دی به خرج کی دغه مالونه ان جوز ول خپل مالونه خرج کی ثم تكون عليهم حسره بیا بشی د مالونه په دی باندې ارمان افسوس بکی ثم یغلبون بیا مغلوب شي په دنیا کې کمزوري بشي ولذین اکبر اگسان چې کوبره کړی دي الی جهنم یحشرون جهنم ته جمع کړی شي جهنم ته الله تعالی ولی جمع کی لیمیز الله الخبیث من الطیب دیره پاره چې الله تعالی پلید جدا کی من الطیب ر پاک نه د پاک عقیده والا سره هغه به جنت تلار شي هغه پلیت عقیده والا جهنم ته ولار شي د الله تعالی جدا کی ويجعل الخبيث او کی بدی الله تعالی پلیتان بعضه بعضی د غنا علی بعضی په بعضی نور باندې وی پلیتان ته موایین والله او ته وینو زیو ته څنګه ونویم ويجعل الخبيث الله تعالی دا پلیتان گری په یو بل باندې لیمیز الله الخبيث الله دا پلیت جدا کی دا د پاک نه الله تعالی جدا کی ويجعل الخبيث وكذب الله تعالى فريتان بعضه بعض الدين على بعض بعض نور باندې پيركمه جميعا نو دلای بکې ټول لر په یو ځبان نه بعض خلکو ته دندلای وي او بعض ته دلای مونږ ته خپل دغه کې دلای وي یو بل لپاره دلای کې نو دای په جهنم کې والله تعالی دا دلای کې رسلې پر بوب کې پراته سم د کاپیران غټ غټ د پوجان پيجعلوه په جهنم وا بچ الله تعالی دې لر په جهنم کې اولایکا موهم الخاسرون دا کسان توانیان دي مجاهدین زنده باد دي او دغه خلک چیرې دغه توانیان دي او دغه تبا برباد دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.